cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 marca, jest 8. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Po rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem od jutra nowe ograniczenia pandemiczne. O stanowczą odpowiedź na aresztowanie polskich działaczy na Białorusi apelował podczas unijnego wideoszczytu premier Mateusz Morawiecki. To będzie uczta dla fanów przygody w Bochni. Rozpoczyna się Małopolski Festiwal Podróżniczy. Od jutra czeka nas zaostrzenie ograniczeń sanitarnych w związku z trzecią falą pandemii. Wczoraj odnotowano kolejną rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem, ponad 34 tysiące. Zamknięte będą sklepy meblowe i remontowo-budowlane, a także usługi fryzjersko-kosmetyczne. Nie działać będą żłobki i przedszkole. Zmniejszona zostanie maksymalna liczba osób w sklepach, centrach handlowych i kościołach. Sytuacja epidemiczna nie pozostawia nam wyboru, mówił ogłaszając obostrzenia premier Mateusz Morawiecki. Agnieszka Drążkiewicz. Ograniczenia w sferze handlu i usług, zamknięcie żłobków oraz przedszkoli, a także strefy fitness to tylko część obostrzeń. Wszystkie nawet trudne decyzje są na ten moment jak najbardziej konieczne. Po to, żeby opanować tę falę, żeby za 2-3 tygodnie widać wyraźnie, że jesteśmy w innym, lepszym trendzie. Mówił premier Mateusz Morawiecki, a szef resortu zdrowia Adam Niedzielski apelował o stosowanie się do nowych zasad. Minister zwrócił się też do pracodawców o przechodzenie na zdalny tryb pracy. Miejsce pracy jest jednym z głównych identyfikowanych przez sanepid miejsc, gdzie powstają ogniska zakażeń. I rekomendujemy zdecydowane przejście na pracę zdalną. Nowe zasady sanitarne będą obowiązywać do 9 kwietnia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zaostrzenie rygorów sanitarnych było konieczne, aby system ochrony zdrowia wytrzymał obciążenie przy brytyjskiej mutacji koronawirusa, mówi profesor Tomasz Hreniewiecki, szef Instytutu Kardiologii w Aninie. Ja myślę, że to bardzo dobre decyzje, bo one są oparte na analizie sytuacji w naszych szpitalach. Ile jest wolnych miejsc w szpitalach covidowych, ile jest wolnych respiratorów. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać. Wiemy, że to 2-3 tygodnie, kiedy efekt tych nowych zaleceń pojawi się w statystykach zachorowań. W szpitalach przebywa obecnie ponad 27 tysięcy chorych na COVID-19. Pod respiratorami jest 2600 pacjentów. Niewinni ludzie padają ofiarą brutalnych ataków ze strony białoruskich władz. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wideoszczytu z udziałem przywódców 27 unijnych krajów. Z ustaleń naszej korespondentki w Brukseli Beaty Płomeckiej wynika, że szef rządu apelował o stanowczą odpowiedź Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zrelacjonował przywódcom państw członkowskich sytuację, mówił o aresztowaniach działaczy Związku Polaków na Białorusi i o tym, że Aleksander Łukaszenka robi z Polaków kozły ofiarne. Komentując najnowsze doniesienia, jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że są możliwe dotkliwe europejskie retorsje wobec Białorusi. W przypadku dalszej eskalacji represji wobec niewinnych ludzi, czy to przedstawicieli opozycji, czy Polaków, Unia Europejska może zdecydować się na wprowadzenie ograniczeń w przepływie towarów, powiedział mi jeden z dyplomatów. Niezmiennie Polska apeluje także do Komisji Europejskiej, by przedstawiła program wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi. Warszawa podkreśla, że to jeden z kluczy do rozwiązania kryzysowej sytuacji w tym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za nieco ponad godzinę poznamy laureatów organizowanego przez Polskie Radio rankingu Innowacje 2021. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w naszej audycji winien i ma po 9. Arkadiusz Augustyniak. Celem organizowanego przez Polskie Radio rankingu jest promocja najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez polskie firmy. W ramach akcji w ostatnich tygodniach w audycjach ekonomicznych prezentowane były treści promujące nowoczesne rozwiązania gospodarcze. Od początku marca działa serwis internetowy poświęcony rankingowi, a dziś poznamy laureatów rankingu w 4 kategoriach. Obejmują one najlepsze rozwiązania ekologiczne, społeczne, usługowe i jakościowe. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Spotkanie z Andrzejem Bargielem, który jako pierwszy zjechał na nartach ze szczytu K2, podróżnikiem, który na rowerze przejechał z Bangkoku do Krakowa, czy kolekcjonerami motyli z całego świata. To tylko część atrakcji czekających na widzów 50N Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego. Impreza online rozpocznie się już za 2 godziny wielką lekcją geografii. Wieczorem odbędzie się także przedpremierowe spotkanie z Piotrem Trybalskim, autorem książki Wszechmogący, Andrzej Zawada, człowiek, który wymyślił Himalaje. Andrzej Zawada był przede wszystkim wizjonerem, kimś, kto w 70-tych latach, kiedy wszystkie ośmiotysięczniki zostały zdobyte, padł na pomysł, żeby zrobić krok dalej, żeby wyrwać polski alpinizm z takiego trochę marazmu jeżdżenia w kółko w te same miejsca, no i zrobić coś, co pozwoliłoby polskim alpinistom zapisać się w historię. Udało mu się stworzyć program zimowego himalaizmu, zimowego wspinania się na ośmiotysięczniki i przez wiele, wiele lat Polacy byli w tym absolutnie najlepsi. Festiwal 50N można oglądać na stronie internetowej imprezy i na jej Facebooku. To był serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. 5 po 8 sport w Trójce. Adam Malecki. Pierwsze koty za płoty, powiedział Robert Lewandowski po meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami. Kapitan kadry powiedział tak po remisie 3-3 w Budapeszcie, gdzie Polacy w obronie popełniali szkolne błędy i dawali wbijać sobie bramki jak dzieci. Ale na szczęście też gole strzelali. I przegrywając 0-2 i potem 2-3, Krzysztof Piątek, Kamil Jóźwiak i Robert Lewandowski strzelali gole na wagę remisu. Co o tym jednym punkcie sądzi Lewandowski? Z jednej strony boli, że nie wygraliśmy tego meczu. Z drugiej strony jak patrzy się, że 3 razy odrabialiśmy straty i to z 2-0. Da dawno nie przypominam sobie, żeby reprezentacja Polski tak potrafiła odrobić te straty, więc to jest ten pozytyw, negatyw tego, że my graliśmy, oni strzelili bramki. Zabrakło gdzieś tego zdecydowania, wybicia, tu zblokowania, czy to wrzutki, czy gdzieś tego ostatniego podania. Tej pewności może w obronie trochę brakowało, ale to też po 2-3 treningach trudno, żeby ta pewność była i mam nadzieję, że z każdym kolejnym treningiem, też spotkaniem będziemy łapać ten feeling pozytywnie z tego, że udało nam się 6-3 bramki i zremisować ten mecz. Mówił Lewy w TVP Sport. Pierwsze koty za płoty, drugie już w niedzielę w Warszawie z Andorą, która wczoraj przegrała z Albanią 0-1. Liderem w grupie jest Anglia, pokonała 5-0 San Marino, a my na Wembley jedziemy w środę. W Miami Open na plus występ Igi Świątek. Polska tenisistka w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową 6-4 i 6-2. Bardziej niż rywalka, na korcie Polce przeszkadzały warunki atmosferyczne. Miałam czasami takie poczucie, że zupełnie inaczej wieje wiatr z drugiej strony kortu niż z mojej i zrobiłam po prostu trochę więcej niewymuszonych błędów i przez to poczucie skuteczności się zachwiało. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Chorwatką Koniuch. Z turnieju odpadła Magdalinet oraz zdebla Łukasz Kubot. Dalej w grze podwójnej gra Hubert Hurkacz, który na Florydzie wystąpi także w singlu. A w Planicy dzisiaj druga odsłona lotów narciarskich. Pierwszy konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 10, a całkowicie zawiedli Dawid Kubacki i Kamil Stoch, którzy odpadli już po pierwszej serii. Stoch nie jest w stanie wytłumaczyć przyczyn zniżki formy. Totalnie sobie nie radzę od pierwszego skoku i próbuję, walczę, wierzę przed każdym skokiem, że to zadziała. To totalnie jest odwrotnie niż bym chciał. Coś trzeba zmienić. Nie wiem nawet co. Mamy jeszcze 3 dni. Trzeba coś konkretnie znaleźć i dalej trzeba walczyć. Początek dzisiejszego konkursu o 15:00, półtorej godziny wcześniej kwalifikacje. A kolejny sport za godzinę. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, w ciągu dnia najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i na południowym zachodzie. Po południu głównie na północy i na północnym zachodzie popada deszcz. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, a na termometrach dziś od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie 14, ale lokalnie mam tu z gwiazdką, ale to nie oznacza, że przymrozki, do 16 stopni na krańcach zachodnich. Mało tego? Mało. No to mało tego. W kolejnych dniach powinno zrobić się jeszcze cieplej. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kup piekarnik parowy, płytę indukcyjną i zmywarkę Electrolux. Teraz w zestawie aż 1800 zł taniej, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Jest okazja, urodziny. Już wesołe mamy miny. Na okazję jest też zdrapka. Już drapie każda łapka. Jubilotka, tak się nazywa. Nowa zdrabka, co wygrywa. Kasa wpada, kasa wpada. Nowość, zdrabka Jubilotka na 65. urodziny totalizatora sportowego. Kupując Jubilotkę, wspierasz program stypendialny dla studentów. Szczegóły na fundacjalotto.pl. Graj w punktach Lotto. Nowa łazienka? Tak, to jeszcze nigdy nie było tak proste. W Leroy Merlin wybrane produkty do 25% taniej. Stwórzmy łazienkę od podłogi aż po sufit. Na przykład z zestawem podtynkowym WC Rokamitos z miską bezkołnierzową i deską wolną padającą. Już za 597 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie malowania się do pracy na spotkania online. To tak, żeby niby dobrze wyglądać w kamerce. Dzień dobry, ja w sprawie makijażu dla mężczyzn. Ja podejrzewam, że pan redaktor chyba bez makijażu dzisiaj, bo jakiś taki niepewny, może by sięgnął jednak po te kosmetyki. Pozdrawiam serdecznie. No masz ci, człowiek okrągły rok się maluje, raz zapomnij, masz babo placek. No żeby tak w radiu słychać, że człowiek tak bez podkładu, bez masakry. Masakra. 11 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Paweł z Łodzi napisał, co do wizerunku w kontaktach online, to można jeszcze powalczyć z ustawieniami w komunikatorach internetowych. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękuję. A propos spóźniania się, najlepsza wymówka na korek. Znowu korek i znowu w tym samym miejscu. Nie do uwierzenia. No, z życia wzięte. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam takie spostrzeżenie swoje po wielu latach. Nie spóźniania się lub sporadycznego spóźniania. spóźniać się ludzie zaczęli w momencie, kiedy się pojawiły telefony komórkowe, bo w każdym momencie mogą sobie wymyślić wymówkę i zadzwonić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To rys historyczny mamy za sobą, ale dziś pytamy o te najlepsze, najskuteczniejsze wymówki na spóźnianie. Najbezpieczniejsze to zawsze jest dla dzieci. Że dziecko nie chciało iść do przedszkola, że nie chciało się ubierać i tak dalej. Nie chciał rajtków zakładać. Tak, znamy to z życia. Pora na trójkę, @polskieradio.pl 7 1 3 3 5. Dwie dwójki i 7 trójek. Za chwilę 3 dekady, teraz kwadrans po 8. Myślałem, że to tak się skończy. My tu heheszki na temat spóźniania, a tu no właśnie. Dzień dobry, ja w sprawie spóźniania się. Nigdy się nie spóźniam. Uważam, iż spóźnianie się jest lekceważeniem drugiej strony oczekującej. Miłego dnia, pozdrawiam. Tak jak on, magister Michał Migała, nigdy się nie spóźnia. Proszę bardzo, punktualnie, 19 po 8. Trzy dekady temu. Płatek. To generalnie przysmak śniadaniowy. Płatki mogą być owsiane, jęczmienne, błyskawiczne czy żytnie. Ale ostatnio do polskich sklepów weszła nowość. Płatki ziemniaczane, często bardzo mocno przyprawiane. To wynalazek prosto ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który tam sprzedawany jest pod nazwą chips. Czy chips przyjmie się w Polsce? Można mieć co do tego poważne wątpliwości. Po pierwsze, wartość odżywcza płatka ziemniaczanego jest praktycznie żadna. Po drugie, koszt wytworzenia chipsa jest żaden, a jego końcowa cena dość wysoka. Zaś Polacy są narodem mądrym i mającym ekonomiczne wyczucie, więc na pewno nie dadzą się nabrać na żadne chipsy. A ostatnio, jak grzybów po deszczu, wzrasta ilość prywatnych sklepów z alkoholem. Przysłowiową lampkę wódki można dostać już w coraz większej ilości miejsc. Pojawia się wybór, jakość i wzrost dostępności alkoholu. Co niewątpliwie cieszy. Z drugiej strony, według państwowych ekspertów, wódka jest w Polsce towarem zbyt strategicznym i cennym, by jej produkcję i sprzedaż oddać w ręce prywatne. Muszę przyznać, że nie sposób odmówić temu rozumowaniu pewnej słuszności. A to nas uczy, że na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda mikrofonu. Prawda. Oj tak, to prawda. Dwie strony. No, nawet bym się tak poetycko odniósł do tego, o czym magister Migawa mówił. Dwie strony. Nie, jak on to mówił? Nie chipsów. Chipsów. Taki wynalazek. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Minuty po godzinie 8. Wczoraj reprezentacja Polski grała w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami. To spotkanie na Puszkasz Arena w Budapeszcie pewnie obserwował były selekcjoner Jerzy Angel, który jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również witam wszystkich radiosłuchaczy. No i co, grad bramek, ale chyba nie tego się spodziewaliśmy, przynajmniej jak pan to ocenia? No rzadko się zdarza, żeby zdobyć 3 bramki na wyjeździe i nie przywieźć kompletu punktów. 0-2, bo się... przypomnijmy do przerwy. No tak, nam się niestety to zdarzyło, bo 60 minut właściwie nie stworzyliśmy sobie żadnej sytuacji i daliśmy Węgrom możliwość odskoczenia na 2-bramkową przewagę, a później trudno było gonić, kiedy się przegrywa 2-0. Niemniej jednak nasz zespół pokazał hart ducha i grał do końca o zwycięstwo, co dało nam w sumie remis. A i wybrnął trener Paulo Sousa, bo sprawdziłem statystyki, żaden jeszcze trener w debiucie nie wygrał. No tu jest 1 punkt, remis. No tak chyba trochę na otarcie łez. Ale jak te ustawienia, szczególnie o defensywę pytam? Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to, co w teorii wydaje się bardzo dobre, to w praktyce nie zawsze się sprawdza. I niestety nam się nie sprawdziło to, co było do przerwy. To ustawienie w trójce obrońców z Helikiem, Bednarkiem i Bereszyńskim oraz na bokach z Recą i Szymańskim zupełnie nie funkcjonowało do przerwy. I niestety te błędy, które zostały popełnione, spowodowały, że przegrywaliśmy 0-2. A te najbliższe mecze, co mogą pokazać? To już przecież w ciągu kilku dni powinniśmy się czegoś więcej dowiedzieć o może i poprawkach w ustawieniu trenera Sousy. Przede wszystkim pozytywne jest to, że sam trener Sousa mówi, że gdyby ten mecz rozgrywał jutro, to z pewnością wyszedłby zupełnie innym składem, a więc on i tak już sobie zdaje sprawę, że pewne błędy zostały popełnione. Niemniej jednak bardzo pozytywne było te 30 minut, które oglądaliśmy i to wrażenie, które polski zespół zostawił po tych 30 minutach ostatnich, bo znakomite wejście Jóźwiaka, świetne wejście Piątka, przepiękny gol Lewandowskiego, a więc można powiedzieć, że tych pozytywów nagle zrobiło się bardzo dużo, kiedy ten skład się zmienił i to daje nam taki optymizm przed kolejnymi meczami. Na murawie leży 6 punktów do podniesienia i o te 6 punktów trzeba powalczyć. No jak pan obstawia wynik z Andorą? No trudno obstawiać inny wynik, aniżeli wysokie zwycięstwo, bo myślę, że ten mecz doda nam dużo, dużo otuchy przed meczem na Wembley. Senegal to nie jest, że tak sobie zażartuję. Bardzo dziękuję. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Cześć, mówi Jimmy Ogden. Rock Warden z zespołu Gloss. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Alright. Zapraszamy do reklamy. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Coca-Cola 2 litry 40% taniej, 4,39 za butelkę przy zakupie 4-paku. A czekolada Kinder pół metra, tylko 9,99. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty wdrażane przez polskie firmy. Wyróżnienia za najlepsze rozwiązania ekologiczne i społeczne. Nagrody za najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe. Laureatów pierwszej edycji rankingu poznamy 26 marca podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Więcej na innowacjepolskieradio.pl. Patronat honorowy nad rankingiem Innowacje 2021 objął minister aktywów państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sponsorem rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Wchodzące w życie od jutra nowe obostrzenia zmieniają limity klientów, którzy będą mogli jednocześnie przebywać w sklepach spożywczych. Sieci już decydują o wydłużeniu godzin otwarcia placówek przed Wielkanocą. A od dziś duże zmiany w kursowaniu pociągów w stolicy, bo 1/4 składów dalekobieżnych będzie omijać dworzec centralny. Około 40 pociągów pojedzie objazdem na stację Warszawa-Gdańska. Niektóre zakończą bieg na dworcu wschodnim. Wszystko przez prace prowadzone na linii średnicowej i remont dworca Warszawa Zachodnia. Jak mówi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK, prace te wymagają ograniczenia ruchu. Przewidujemy czasowe wyłączenie z ruchu jednego toru linii średnicowej dalekobieżnej pomiędzy Warszawą Centralną a Warszawą Zachodnią. Jest to spowodowane między innymi przebudową peronu numer 6 i 7 na stacji Warszawa Zachodnia oraz będzie zamknięty odcinek jednego toru linii obwodowej pomiędzy stacją Warszawa Zachodnia a Warszawa Wola w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przejścia podziemnego. Modernizacja dworca zachodniego ma się zakończyć w roku 2023, a całej linii średnicowej 2 lata później. Prace są współfinansowane z funduszy unijnych. W ubiegłym roku Polacy kupili około 100 milionów książek. Na jedną osobę przypada zatem 2,6 egzemplarza, a to wydatek około 60 zł rocznie. Dla porównania jednocześnie statystyczny Polak wydaje rocznie na słodycze blisko 300 zł, a na piwo ponad 500. Dziś poznamy laureatów organizowanego przez Polskie Radio rankingu Innowacje 2021. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na naszej antenie po godzinie 9 w audycji Winien i Ma. Celem rankingu jest promocja najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez polskie firmy. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i na południowym zachodzie. Po południu na północy i na północnym zachodzie popada deszcz, a na termometrach dziś ciepło. Od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, lokalnie nawet do 15-16 na krańcach zachodnich. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało do godziny 9, 2 dwójki i 7 trójek. Z takich słynnych remisów to przypominam sobie sprzed wielu, wielu lat, jak w podstawówce graliśmy mecz klasowy chłopaki na dziewczyny. I ja stałem na bramce. No, był remis, 5-5. Jak po meczu uciekałem, to dziewczyny mnie uratowały, a następnego dnia chłopaki mnie dopadły i miałem śliwce w kolorze śliwek węgierek. Pozdrawiamy koleżanki, pozdrawiamy kolegów. Ech, sprawy boiskowe. Jeszcze do tego tematu, do wczorajszego spotkania Węgry-Polska będziemy z pewnością wracać i komentarze również w wiadomościach sportowych. W sprawach spóźnień także sygnały od państwa. Wymówki, kto by w to jeszcze uwierzył? A no właśnie, że korek, że połączenie internetowe, że coś z programem komputerowym albo z samym komputerem. Chyba już każdy ich używał i mało kto w to wierzy. Dwie dwójki, siedem trójek między innymi. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak. Zmiana czasu, no trochę jak opony, ale na opony jeszcze trzeba będzie poczekać na te letnie, tak czy inaczej w niedzielę z zimowego na letni. W związku z tym czasem także zastanawiamy się nad wymówkami, kiedy to się spóźniamy i co później pada z naszych ust. A dzień dobry, witam, Marcin z tej strony z Radomia. A propos tych wymówek do pracy, a po co tu się wymaga? Nic taki nie robi jak oddać iść krew. Przynajmniej dobrą rzecz się zrobi i wtedy szef o wszystkim zapomni. Pozdrawiam. A wydaje mi się, że ten dobry, bardzo dobry uczynek jednak zapamięta. Dwie dwójki i siedem trójek. My tu sobie gadu gadu. Z uśmiechem do tego podchodzimy, ale trzeba się postawić po tej drugiej stronie. Tego, który czeka na daną osobę, która się spóźnia. To jest bardzo nie w porządku spóźniać się. Po prostu. Tak jest, to jest bardzo nie w porządku. My się nie spóźniamy, gramy punktualnie za 21:09. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Aha, właśnie jeszcze a propos tych spóźnień. Dzień dobry, Jan Strzewa, ja jestem kierowcą autobusu w sprawie spóźnień. Otóż jeżeli ja się spóźnię, wszyscy się spóźnicie, ale przez 30 lat się nie spóźniłem. Pozdrawiam. Amen. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, maile i SMS-y. Za chwilę Obywatel Michniewicz w salonie politycznym Trójki, Małgorzata Kidawa-Błońska. Bardzo ładnie pani wyglądają. They were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. It was all yellow. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, czy Sejm powinien zająć jakieś stanowisko, podjąć uchwałę w sprawie tego, co się dzieje z Polakami na Białorusi? Tak, koniecznie i ja jestem przekonana, że taka uchwała przez Sejm będzie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To jest sprawa bardzo ważna. Myśmy kilka tygodni wcześniej jako Sejm interweniowali w sprawie dziennikarek zatrzymanych na Białorusi i teraz także damy mocny głos w sprawie Polaków na Ukrainie. A jak pani ocenia... Na Białorusi. A jak pani ocenia dotychczasowe działania polskiej dyplomacji w tej sprawie? No niestety nie mogę powiedzieć, że to są dobre, że w ogóle jakieś działania były. No tak były. Naprawdę mam wrażenie, ja mam takie wrażenie, że polska dyplomacja, polski minister spraw zagranicznych śpi i naprawdę tylko mocne jakieś działania powodują, że zaczynają się rozmowy, zaczynają się działania. To, że pan premier powiedział, że trzeba zająć się sprawą Białorusi na forum europejskim, to bardzo dobrze i bardzo dobrze, że z naszej strony taki głos padł, ale to jest za mało. Nie ma przez te wszystkie lata czy tygodnie mocnych działań, nie ma rozmów, nie ma wspierania Polaków na Ukrainie. A co tego powinno? Brakuje. A co powinno się stać? Co się powinno zdarzyć ze strony polskiej dyplomacji? Po pierwsze, mocny i stanowczy głos. Nie tylko Polaków i nie tylko Polski, ale także wspólnie z Unią Europejską, bo wtedy ten głos będzie zdecydowanie silniejszy. Ważny będzie głos wszystkich partnerów naszych zagranicznych, bo tylko takim mocnym głosem możemy wpłynąć na to, żeby reżim Łukaszenki zaczął działać inaczej i zaczął szanować obywateli nie tylko polskich, ale także białoruskich, bo ja przypominam, na Białorusi od wielu, wielu miesięcy trwa wielki protest i wielka walka o to, żeby odzyskać demokrację, odzyskać wolności i swobody obywatelskie. Pani marszałek, od jutra będą obowiązywać nowe regulacje związane z pandemią. Czy są odpowiednie do tej trudnej sytuacji? Czy powinien być twardy lockdown, jakieś inne przedsięwzięte działania? Na pewno muszą być podjęte działania, bo sytuacja jest dramatyczna, naprawdę dramatyczna. I to jest trzecia fala pandemii. Ja miałam wrażenie, że rząd przygotuje nas na tą trzecią falę. Była pierwsza, druga, był rok, żeby przygotować się do tego bardzo mocnego uderzenia. I mamy coraz więcej zachorowań. Nie wiem, jaki wynik będzie dzisiaj, ile osób umrze dzisiaj, ale te dane są dramatyczne. Nie ma miejsc w szpitalach, więc wszystkie działania, które doprowadzą, że będzie można zatrzymać falę roznoszenia się tego wirusa, są konieczne, ale ważne, żeby były raz zrozumiałe dla Polaków i dwa bezwzględnie przestrzegane. Nie mogą być dawane obostrzenia, których nikt nie respektuje, bo wtedy to mija się po prostu... No tak, ale to rozumiem, że to jest apel do nas wszystkich, do obywateli, do mieszkańców Polski, no bo rząd co może zrobić, żeby te obostrzenia były przestrzegane? Ma w każdym, nie wiem, przed każdym sklepem postawić policjanta? Jeżeli się pojawiały protesty kobiet, jakoś rząd dawał sobie radę, żeby byli policjanci, więc może teraz tak, że policjanci powinni zwracać uwagę na to, czy przestrzegamy tych zasad, bo one są ważne dla nas wszystkich. Ale problem polega na tym, że przez te wszystkie miesiące pandemii wielokrotnie decyzje rządu były nietłumaczone, niezrozumiałe dla Polaków, dlatego oni bardzo sceptycznie teraz do tego wszystkiego podchodzą. Ważne jest, żeby ludziom mówić prawdę i taką prawdę powinien mówić rząd i wyjaśniać, dlaczego takie, a nie inne działania, a poza tym... No dobrze, a dla pani marszałek są zrozumiałe te obostrzenia, które zostały wprowadzone? Czy ja pytam, czy one nie są zbyt łagodne mimo wszystko? Ponieważ inne kraje zastosowały między innymi godzinę policyjną i dużo większe regulacje, dużo większe obostrzenia. To jest pytanie do rządu, bo on za to ponosi odpowiedzialność, jak będziemy funkcjonować w pandemii. Tam są specjaliści, tam są ludzie, którzy badają i mierzą to, co należy zrobić. To rząd ponosi odpowiedzialność, skoro wprowadza takie obostrzenia, to zdaniem rządu one powinny wystarczyć. Ja nie jestem ekspertem, ale uważam, że każde działanie, które ogranicza rozwój pandemii, jest ważne. Natomiast one muszą być jasne, czytelne i nie mogą być uznaniowe. A mam wrażenie, że rząd boi się wyjść. Zresztą wczoraj to było widać podczas wystąpienia pana premiera i powiedzieć, proszę państwa, jest naprawdę bardzo źle. Zrobiliśmy wiele rzeczy źle, ale musimy od dzisiaj naprawdę wszyscy razem odpowiadać za to, co dzieje się w naszym kraju. Musicie nosić maski, zachować dystans, ograniczyć to wszystko. Ale pan pani premier, marszałek, a mi się wydaje, że... W wystąpieniu głównie mówił o opozycji, ale mówił o tym, zanim, co się robi. Zanim powiedział o opozycji, to moim zdaniem nieźle nas wszystkich nastraszył, ponieważ nie zgadzam się z tym, że nie mówią przedstawiciele rządu, jak jest bardzo źle. Mówią tak, jest bardzo źle. Mówią tak, że aż wieje grozą. Jest bardzo źle, ale zawsze dawaliśmy sobie radę, zawsze jesteśmy liderem. Tylko chyba pan premier patrzy na zupełnie inne wskaźniki niż ja, bo jesteśmy liderem, o jeżeli najmniejszą ilość testów, największą umieralność, tu jesteśmy liderem. Nie mamy żadnego elementu, z którym moglibyśmy się pochwalić z pandemią. To jest przegrany rok. Ale najmniejszą ilość testów w Unii Europejskiej, jak pani to liczy? Na liczbę mieszkańców? Na ilość mieszkańców. Ja przypominam, że na początku pandemii mówiliśmy o tym bardzo głośno, że testy są potrzebne nie tylko po to, żeby weryfikować, czy osoby zakażone są chore, tylko właśnie te, które są bezobjadowe, żeby wykluczać je z tego łańcucha, który rozprzestrzenia chorobę. Tych testów było mało, teraz ludzie boją się testować, zrobiono wiele błędów, a pan premier no nie daje sobie rady. Nie, no nie bałem się testować, bo ja widziałam nawet kolejki do takiego punktu. Od dwóch dni, kiedy już naprawdę ci ludzie trafiają do szpitala i ich stan jest bardzo ciężki. Ja przypominam, że był czas, że Polacy bali się iść na testy, bo nie chcieli iść na zwolnienie lekarskie i na kwarantannę, bo leli sami siedzieć w domu. Słychać apel o zamknięcie kościołów, między innymi apeluje Szymon Hołownia. Czy pani dołączyłaby się do tego apelu, do tego wezwania? I rząd prowadzi obostrzenie w kościołach, tylko gdyby ono było przestrzegane, gdyby rzeczywiście jedna osoba na 20 metrów, a zdjęcia, które widzimy, pokazują, że tego nie ma, czyli to jest realne miejsce, gdzie Polacy mogą być zakażeni. Zresztą słyszymy ciągle o apelach z parafii, że proboszcz czy jeden z uczestników nabożeństwa był zakażony i szuka się tych innych osób. Jeżeli rząd wprowadza takie obostrzenie, to ono powinno być przestrzegane i respektowane. Premier Mateusz Morawiecki apelował do opozycji, jeżeli nie potraficie działać solidarnie razem z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji. No i ten apel podziałał na część opozycji, powiedziałabym troszkę jak płachta na byka. Pani napisała właściwie na Twitterze, że zamiast planu walki z pandemią premier Morawiecki czy rząd ogłasza plan walki z opozycją. Gdzie to jest plan walki z opozycją? Jeżeli pan premier chyba zapomniał, że PiS rządzi już prawie 6 lat w Polsce i za wszystkie rzeczy w służbie zdrowia odpowiada PiS, a przez ostatnie lata rząd pana premiera. I jeżeli w wystąpieniu tak ważnym jak wczorajsza konferencja prasowa premier głównie mówi o opozycji tak naprawdę, że to wina opozycji, że to wszystko nie działa. Ale to przepraszam, to nie opozycja robi szpitale tymczasowe, to nie opozycja dokonuje dziwnych transakcji z zakupem łóżek, to robią urzędnicy pana premiera, to robią ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, więc trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje, a nie szukać winnego w opozycji. I wczoraj także pan premier zaatakował lekarzy po raz kolejny. W czasie pandemii atakowanie lekarzy, służby zdrowia, no to chyba jest jakieś... Zaatakował lekarzy, chodzi pani o tę wypowiedź dotyczącą prywatnej służby zdrowia? No tak. W Polsce nie ma prywatnych, szpitale działają na zasadach komercyjnych niektóre, ale z szpitali prywatnych. Natomiast gdyby nie ci lekarze, którzy pracują, przyjmują pacjentów prywatnie, wiele osób z diagnozowanym rakiem, innymi chorobami, nie mieliby szansy w ogóle na pomoc medyczną. Więc może zamiast wspierać cały system ochrony zdrowia, pan premier nie powinien atakować, a może trzeba zastanowić się, żeby ci młodzi ludzie, młodzi lekarze, którzy zdali już egzamin pisemny, mogli szybciej przystąpić do pracy i szybciej wejść w ten wielką machinę ochrony zdrowia. A czy opozycja jest, czy też byłaby gotowa współpracować z rządem w zakresie pandemii? Może premier nie ma racji, krytykując opozycję, że przeszkadza. Ja chciałabym współpracować. Ja przypomnę, że sytuacja jest naprawdę trudna i nie ma chyba osoby w Polsce, która by powiedziała, że jest inaczej. Mamy pana prezydenta, który ma świetne narzędzie, Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego? To by było świetne miejsce, żeby opozycja z rządem, z panem prezydentem spotkała się i porozmawiała, co możemy razem wspólnie zrobić. Prezydent milczy i nie ma takiego zaproszenia i chęci posłuchania i rozmowy, bo przecież opozycja ciągle zgłasza propozycje, które mogłyby być przez rząd uwzględnione. Ale tutaj ze strony rządu w ramach współpracy słyszymy, nie przeszkadzajcie. No to nie jest to zachęta do normalnego działania w skrajnie trudnych sytuacjach. Premier nie wyklucza wprowadzenia z któregoś ze stanów nadzwyczajnych, jeśli najnowsze obostrzenia nie wyhamują epidemii, jeśli będzie za 2-3 tygodnie jeszcze gorzej. Czy będzie miał moralne poparcie opozycji? Opozycja od dawna mówiła, że taki stan jest potrzebny, dlatego że umożliwiłoby to wielu branżom, wielu przedsiębiorcom, wielu instytucja, wielu osobom normalnie funkcjonować, bo czuliby, że ten stan zawieszenia będzie im w jakiś sposób rekompensowany. Rząd bardzo długo zwlekał z tą decyzją i zwleka, ponieważ nie chce wypłacać ludziom należnych odszkodowań. Czyli pani uważa, że nadal to jest ten moment, kiedy należałoby wprowadzić stan klęski żywiołowej? Jesteśmy w dramatycznym stanie i tutaj pan premier mówi, że trzeba podejmować odważne decyzje. Tak, panie premierze, trzeba podejmować odważne decyzje. Trzeba się nie bać, ale przede wszystkim trzeba ludziom mówić prawdę. Pani marszałek, kiedy będzie posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej? Bo miało być takie posiedzenie, miała się zająć stanowiskiem pani zespołu w sprawie aborcji. Będzie takie posiedzenie? Oczywiście, że tak, ale chyba sama pani widzi, wszyscy wiedzą, że jesteśmy teraz zamknięci, jest szczyt pandemii i nieodpowiedzialnością byłoby robienie takiego spotkania. My bardzo chcemy, żeby odbyło się w pierwszym możliwym terminie. Mamy nadzieję, że chociaż w trybie hybrydowym będzie możliwe pod koniec kwietnia, bo my jesteśmy do tego spotkania wszyscy przygotowani i bardzo chcielibyśmy móc normalnie porozmawiać i podjąć wspólnie decyzję. Także czyli czekamy. Jest wola i ta sprawa nie jest zamknięta. To jest jeszcze sprawa do dyskusji, jeśli chodzi o stanowisko w sprawie aborcji. To znaczy, zgodnie z naszymi procedurami, zgodnie z naszym statutem, Rada musi się na ten temat wypowiedzieć, ale ta sprawa moim zdaniem jest zamknięta, bo mamy tutaj w naszym ugrupowaniu konsensus. Tak? Czyli wszyscy posłowie, którzy uważali, że to stanowisko jest zbyt daleko idące, tak zwani posłowie konserwatywni, zmienili zdanie? Oni rozumieją, dyskutowaliśmy w zespole na ten temat, z jedną rzeczą się nie zgadzają, ale rozumieją te tę chęć takiego rozwiązania. Będziemy dalej rozmawiać. Tutaj nie ma, że ktoś z tego powodu będzie chciał opuszczać szeregi Platformy. Pani marszałek, ma wieść o przejściu posłanki Moniki Pawłowskiej z Wiosny do Porozumienia oraz deklaracji Pawła Kukiza o gotowości do współpracy z PiS-em. Szymon Hołownia powiedział, że Sejm właściwie już jest taki teraz dziwny, że powinien się rozwiązać. Myśli pani, że to była licencja poetyka, czy rzeczywiście takie są nastroje i ten Sejm niewiele może zdziałać i dzieją się tam rzeczy dziwne? Ten Sejm może wiele zdziałać i może wiele zdziałać dobrego, ale także równie dużo złego. To prawda, że partii rządzącej chwieje się ich koalicja i mają problemy z budowaniem większości, ale ten Sejm jeszcze ma, może zrobić wiele. Rozumiem, że pan Szymon Hołownia, który nie jest jeszcze członkiem parlamentu, nie jest posłem, ma na to ogląd trochę w inny sposób, ale są jego posłanki. Czyli spieszy mu się, żeby zostać posłem, tak? Myśli pani? Nie się wydaje. Ale w tej chwili najważniejsze jest to, żeby i to, co się dzieje, czego przykłady mamy w ostatnich tygodniach w Sejmie, że opozycja demokratyczna wspólnie zabiera głos w wielu sprawach. Mieliśmy spotkanie wspólne w sprawie mediów, powstał zespół. Wczoraj spotkanie dotyczące z samorządowcami, dotyczące programu odbudowy. To są bardzo ważne rzeczy, że opozycja... No niestety musimy skończyć, bo chciałam poruszyć też wątek Borysa Budki, który też troszkę stracił wiarę w sprawczość opozycji w tym Sejmie, no ale to już może następnym razem. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kidawa-Błońska. Ja nie straciłam tej wiary. Bardzo się cieszę. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do...